เธอก็แจกจ่ายลาภกลบเกลื่อนเรื่องนั้นภิกษุชั่วแจกจ่ายโภคทรัพย์เป็นอย่างนี้แลภิกษุชั่วเที่ยวไปรูปเดียวเป็นอย่างไรคือภิกษุชั่วในธรรมวินัยนี้อยู่ที่ชนบทชายแดนรูปเดียวเธอเข้าไปสู่ตระกูลในชนบทนั้นย่อมได้ลาภภิกษุชั่วเที่ยวไปรูปเดียวเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุชั่วประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากมหาโจรสูตรที่3จบสมณะสุขุมาลสูตรว่าด้วยธรรมของสมณะผู้ละเอียดอ่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการชื่อว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยจีวรมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อยเมื่อเขาขอร้องจึงฉันบิณฑบาตมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงฉันน้อยเมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยเสนาสนะมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อยเมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยคิลานปัจจัยเภสัชบริขารมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย 2. เธออยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจารีเหล่าใดเพื่อนพรหมจารีเหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอเลือกไกรกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยประพฤติต่อเธอด้วยวจีกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยประพฤติต่อเธอด้วยมโนกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยนำสิ่งเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อย 3.เวทนาที่เกิดจากดีเวทนาที่เกิดจากเสมหะเวทนาที่เกิดจากลมเวทนาที่เกิดจากไข้สันนิบาตเวทนาที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาลเวทนาที่เกิดจากการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้ส่วนกันเวทนาที่เกิดจากการภาคเพียรเกินกำลังเวทนาที่เกิดจากผลกรรมส่วนมากไม่เกิดแก่เธอจะมีความเจ็บไข้น้อย 4.เธอเป็นผู้ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 5. เธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลชื่อว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงผู้ใดว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะบุคคลนั้นคือเรานั่นเองที่บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะเพราะเราเมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยจีวรมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อยเมื่อเขาขอร้องจึงฉันบิณฑบาตมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงฉันน้อยเมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยเสนาสนะมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อยเมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยคิลานปัจจัยเภสัชบริขารมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อยและเราอยู่ร่วมกับภิกษุเหล่าใดภิกษุเหล่านั้นประพฤติต่อเราด้วยกายกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยประพฤติต่อเราด้วยวจีกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยประพฤติต่อเราด้วยมโนกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยนำสิ่งเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยและเวทนาที่เกิดจากดีเวทนาที่เกิดจากเสมหะเวทนาที่เกิดจากลมเวทนาที่เกิดจากไข้สันนิบาตเวทนาที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาลเวทนาที่เกิดจากการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้ส่วนกัน

ซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากแม้ด้วยเหตุเท่านี้ภิกษุผู้อยู่ในสงฆ์ก็พึงอยู่ผาสุขได้ 5. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้เหตุอื่นที่ภิกษุผู้อยู่ในสงฆ์พึงอยู่ผาสุขก็มีอยู่หรือมีอานนท์ภิกษุตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลไม่ติเตียนผู้อื่นเพราะอธิศีลเป็นผู้ใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นแม้เป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงก็ไม่สะดุ้งเพราะความไม่มีชื่อเสียงนั้นเป็นผู้ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากและทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้ด้วยเหตุเท่านี้ภิกษุผู้อยู่ในสงฆ์ก็พึงอยู่ผาสุขได้อานนท์เรากล่าวว่าผาสุวิหารธรรมอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าผาสุวิหารธรรมนี้ย่อมไม่มีอานันทสูตรที่6จบศีลสูตรว่าด้วยศีลที่เป็นองค์ประกอบของภิกษุภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 2. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ 3. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา 4. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 5. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกศีลสูตรที่7จบ8อาเสขสูตรว่าด้วยธรรมของพระอาเสขภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อันเป็นของพระอาเสขะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นของพระอาเสขะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นของพระอาเสขะ4. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นของพระอาเสขะ 5. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนขันธ์อันเป็นของพระอาเสขะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอาเสขสูตรที่8จบเก้าจาตุทิสสูตรว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เที่ยวไปในทิศทั้งสี่ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเป็นผู้เที่ยวไปในทิศทั้งสี่ธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งทำทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้สันโดษ ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้ 4. เป็นผู้ได้ฌาน4อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 5. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเป็นผู้เที่ยวไปในทิศทั้ง4จาตุทิสสูตรที่9จบอารัญญสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ควรอยู่ในป่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเป็นผู้ควรอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้ปรารภความเพียรมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 4. เป็นผู้ได้ฌาน4อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 5. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเป็นผู้ควรอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอรัญญสูตรที่10จบภาสุวิหารวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สารัชสูตร 2. อุสังกิตสูตร 3. มหาโจรสูตร 4. สมณะสุขุมารสูตร 5. ภาสุวิหารสูตร 6. อานันทสูตร 7. ศีลสูตร 8.อาเสขสูตร 9. จาตุทิสสูตร 10. อรัญญสูตรสองอันทกะวินทวรรคหมวดว่าด้วยหมู่บ้านอันทกะวินทะหนึ่งกุลูปกะสูตรว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องในตระกูลทั้งหลายธรรม5ประการอะไรบ้างคือ1ทำความคุ้นเคยกับผู้ไม่คุ้นเคย2. สั่งการทั้งที่ตนไม่ได้เป็นใหญ่ 3. คบหาตระกูลที่แตกแยกกัน 4. พูดกระซิบที่หู 5. ขอมากเกินไปภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องในตระกูลทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องในตระกูลทั้งหลายธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ทำความคุ้นเคยกับผู้ไม่คุ้นเคย 2. ไม่สั่งการทั้งที่ตนไม่ได้เป็นใหญ่ 3. ไม่คบตระกูลที่แตกแยกกัน 4. ไม่พูดกระซิบที่หู 5. ไม่ขอมากเกินไปภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องในตระกูลทั้งหลายกุลูปกะสูตรที่1จบปัจฉาสมณะสูตรว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการไม่ควรพาไปเป็นปัจฉาสมณะธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. เดินห่างนักหรือใกล้นัก 2. ไม่รับบาตรหรือของในบาตร 3. เมื่อพระอุปัชฌาย์ผู้ใกล้อาบัติก็ไม่ห้าม 4.เมื่อพระอุปัชฌาย์กำลังพูดอยู่ก็พูดแทรกขึ้น 5. มีปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลไม่ควรพาไปเป็นปัจฉาสมณะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการจึงควรพาไปเป็นปัจฉาสมณะธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. เดินไม่ห่างนักไม่ใกล้นัก2. รับบาตรหรือของในบาตร 3. เมื่อพระอุปัชฌาย์ผู้ใกล้อาบัติก็ห้ามเสีย 4. เมื่อพระอุปัชฌาย์กำลังพูดอยู่ก็ไม่พูดแทรกขึ้น 5. มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลจึงควรพาไปเป็นปัจฉาสมณะปัจฉาสมณะสูตรที่2จบสัมมาสมาธิสูตรว่าด้วยสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเป็นผู้มีอาจบรรลุสัมมาสมาธิอยู่ได้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีอดทนต่อรูป 2. เป็นผู้มีอดทนต่อเสียง 3. เป็นผู้มีอดทนต่อกลิ่น4. เป็นผู้มีอดทนต่อรส 5. เป็นผู้มีอดทนต่อโผฏฐัพพะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้เป็นผู้มีอาจบรรลุสัมมาสมาธิอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเป็นผู้อาจบรรลุสัมมาสมาธิอยู่ได้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1. เป็นผู้อดทนต่อรูป 2. เป็นผู้อดทนต่อเสียง 3. เป็นผู้อดทนต่อกลิ่น 4. เป็นผู้อดทนต่อรส 5. เป็นผู้อดทนต่อโผฏฐัพพะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเป็นผู้อาจบรรลุสัมมาสมาธิอยู่ได้สัมมาสมาธิสูตรที่3จบอันธกะวินทสูตรว่าด้วยหมู่บ้านอันธกะวินทะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่หมู่บ้านอันธกะวินทะแคว้นมคธครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอานนท์เธอทั้งหลายพึงยังพวกภิกษุใหม่บวชได้ไม่นานพึงมาสู่ธรรมวินัยให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในธรรม5ประการธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. เธอทั้งหลายพึงยังภิกษุเหล่านั้นให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในปาติโมกขสังวรศีลว่าผู้มีอายุทั้งหลายมาเถิดขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เธอทั้งหลายพึงยังภิกษุเหล่านั้นให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในอินทรีย์สังวรศีลว่าผู้มีอายุทั้งหลายมาเถิดขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายมีสติเป็นเครื่องรักษามีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีใจรักษาดีแล้วประกอบด้วยจิตที่มีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่ 3. เธอทั้งหลายพึงยังภิกษุเหล่านั้นให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในการพูดมีที่จบว่าผู้มีอายุทั้งหลายมาเถิดขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้พูดน้อยพูดให้มีที่จบ 4. เธอทั้งหลายพึงยังภิกษุเหล่านั้นให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในความสงบกายว่าผู้มีอายุทั้งหลายมาเถิดขอท่านทั้งหลายจงอยู่ป่าเป็นวัดจงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบ 5. เธอทั้งหลายพึงยังภิกษุเหล่านั้นให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในสัมมาทัสสนะความเห็นชอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายมาเถิดขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิประกอบด้วยสัมมาทัสสนะอานนท์เธอทั้งหลายพึงยังพวกภิกษุใหม่บวชได้ไม่นานพึงมาสู่ธรรมวินัยนี้ให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในธรรมห้าประการนี้แลอันธกะวินทสูตรที่4จบมัชฌริณีสูตรว่าด้วยภิกษุณีผู้ตรณีภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ตรณีที่อยู่ 2. ตรณีตระกูล 3. ตรณีลาภ 4. ตรณีวรรณะ 5. ตรณีธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ตรณีที่อยู่ 2. ไม่ตรณีตระกูล 3. ไม่ตรณีลาภ 4. ไม่ตรณีวรรณะ 5. ไม่ตรณีธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้มัชฌริณีสูตรที่5จบหกวรรณนาสูตรว่าด้วยภิกษุณีผู้สรรเสริญภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองสรรเสริญคนที่ควรติเตียน 2. ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ 3. ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแสดงความเลื่อมใสในฐานะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส 4. ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส 5. ทำศรัทธาไทยให้ตกไปภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. พิจารณาไตร่ตรองแล้วติเตียนคนที่ควรติเตียน 2. พิจารณาไตร่ตรองแล้วสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ 3. พิจารณาไตร่ตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส 4.